بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العلي العظيم. محترم بزرگوں، گزشتہ کئی ملاقاتوں سے آپ کے سامنے یہ بات عرض کی جا رہی ہے کہ حقوق دو طرح کے ہیں. کچھ حقوق بندے کے پروردگار سے وابستہ ہیں، اور کچھ حقوق بندے کے دوسرے بندوں سے وابستہ ہیں. جو پروردگار سے وابستہ ہیں ان کو حقوق اللہ کہتے ہیں، اور جو بندوں سے وابستہ ہیں ان کو حقوق العباد کہتے ہیں. حقوق العباد میں بہت سی قسمیں نکلتی ہیں. بندوں کا بندوں سے جو معاملہ ہوتا ہے، بھائی بھائی کا معاملہ، باپ بیٹے کا معاملہ، شوہر بیوی کا معاملہ، والدین اولاد کا معاملہ، پڑوسی کا معاملہ، مالی اور نوکر کا معاملہ، اور اسلام نے ان تمام چیزوں پر بہت تفصیلی گفتگو کی ہے. اور یہاں دو کمیاں ہیں. سب سے پہلی کمی تو یہ ہے کہ ہم دین کی معلومات لیتے، حلال و حرام، فرائض و واجبات، عقائد، معاملات، اس کی ہم معلومات لیتے ہیں. مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں کہ سب ٹھیک ہے، نماز پڑھ لیا، چند عبادات کر لی، سب ٹھیک ہے. پھر کیا ہوگا؟ پھر بڑی سے بڑی غلطی ہو، عام طور پر تو غلطی کا احساس بھی آدمی کو نہیں ہوتا اور آدمی مر کے چلا جاتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے دنیا میں احساس ہو گیا لیکن وقت بہت نکل چکا ہے، اب پچھتایا ہو وقت رہتا جب چڑیا چل گئی کھیل، بہت دیر ہو گئی، بہت آگے نکل گئے. تو سب سے بنیادی بات جو بہت تلخ ہے لیکن حقیقت یہی ہے، مسائل سیکھیے. ہر آدمی عالم نہیں بن سکتا، نہ آپ سے کہا جا رہا، لیکن جتنے سے آپ کی زندگی وابستہ ہے، آخر آپ کاروبار کرتے، آپ نے شادی کی، آپ کے بچے ہوئے، آپ کے بہن بھائی ہیں، آپ کے ماں باپ ہیں، ان حقوق کو سیکھے بغیر آپ اس پر عمل کیسے کر سکتے؟ نکاح ہو جاتا ہے، لڑکی اور لڑکے جو اس بندھن میں بندھے، کیا ان کو ایک دوسرے کے حقوق معلوم ہیں؟ کیا لڑکے کو اپنی بیوی کے گھر والوں کے حقوق معلوم ہیں؟ کیا لڑکی کو اپنے شوہر کے گھر والوں کے حقوق معلوم ہیں؟ باپ کو اپنی اولاد کے حقوق معلوم ہیں؟ اولاد کو اپنے والدین کے حقوق معلوم ہیں؟ نہیں معلوم. اور کوتاہی برتی تو اللہ کی پکڑ نہیں ہوگی، ہوگی. آپ کہیں ہم کو معلوم نہیں تھا، یہ آپ کہہ سکتے ہم کو معلوم نہیں تھا. اگر معلوم نہیں تھا تو معلوم کرنے کا موقع ملا کہ نہیں ملا؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی اسلام میں داخل ہوا، ابھی دین سیکھنے کی نوبت ہی نہیں آئی، انتقال ہو گیا، اس کا عذر قابل قبول ہے. ہم کو تو پوری زندگی ملی، کہاں لگائی؟ شراب خانے میں؟ نہیں. جوا کے اڈے میں؟ نہیں. ڈکیتی چوری میں؟ نہیں. ہم تو مسجد میں رہتے تھے، تو کرتے کیا تھے؟ ہم تو پابندی نماز پڑھتے ہیں. ہاں نماز پڑھا آپ نے, نماز پڑھی, اس کا سوال نہیں ہو رہا. آپ کے نماز کے کالم میں پڑھنے کی ٹک لگی ہوئی ہے, باقی چیزیں قرآن نے ایسے لوگوں کے جواب کو نقل کیا. جب ان سے پوچھا جائے گا سیکھا تو وہ کہیں گے نہیں. اگلا سوال ہوگا موقع ملا تھا, اولم نعمرکم ما تذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. علماء میسر نہیں تھے, کتابیں میسر نہیں تھی, نہیں سیکھا, آپ مجرم ہیں. اس وقت افسوس, حسرت, ندامت, اس کا کوئی حاصل نہیں ہوگا. پہلی غلطی تو یہ ہے کہ معلومات نہیں لیتے, اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سی غلطیاں لگی ہیں. وہ چھوٹی غلطیاں ہیں, بڑی غلطی ہے اگر معلومات لے لیتے تو یہ نوبت نہ آتی. اب معلومات نہ ہو کر دوسری غلطیاں کیا ہیں؟ بحث, اس کو بھی پتا نہیں, اس کو بھی پتا نہیں, بحث ہے. زبان بھی گندی کر رہے ہو, خیال بھی گندا کر رہے ہو, عقیدہ بھی گندا کر رہے ہو. کیوں بحث کر رہے ہیں؟ معاملات میں معلومات نہیں ہے, کیوں بحث کر رہے ہیں؟ اور بحث بھی ماشاءاللہ ایسی ہوتی ہے کہ علماء نہیں پیغمبر تک پہنچ جاتے ہیں. آپ کو واقعہ سنایا تھا, میں ایک دکان میں گیا, وہاں کچھ نوجوان آپس میں بات کر رہے تھے. ایک نوجوان جو ذرا بے تکلف تھا, اس نے کہا مولانا یہ بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نو شادیاں کیوں کی؟ تو میں ذرا فرصت سے کہا بیٹھ گیا, میں نے کہا یہ بتلاؤ یہ بات آئی کہاں سے؟ بولے رات کے ہم لوگ بیٹھے تھے, آپس سے باتیں ہو رہی تھی, عام مسلمان کو چار شادی پیغمبر نو کیوں کی؟ میں نے کہا پہلی غلط فہمی تو یہ ہے کہ نو نہیں ہے, گیارہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ کیوں کی, ان کی خصوصیت تھی, اس کے ایسے حالات تھے. جب میں نے تھوڑا سا خاکہ بیان کیا تو اپنا سر پیٹنے لگا کہ ہم لوگ تو رات میں کچھ اور سمجھ رہے تھے. میں نے کہا میں آپ سے بھی کہتا ہوں, اور جو دوست آپ کے بیٹھ کر آٹوں پر چوراہوں پر موضوع پر گفتگو کرتے ہیں, خدا کے واسطے ان سے کہہ دینا کہ یہ ہلاکت کا راستہ ہے. پیغمبر علیہ السلام کی شان میں بزنی اختیار کرو گے ایمان بچے گا. یہ بزنی کیوں ہوئی؟ معلوم نہیں تھا. جب معلوم نہیں تھا, جب صاحب کا منتر نہیں آتا تو صاحب کے دل میں ہاتھ ڈالنے کا شوق کیوں کرتے ہو؟ دور رہو. تو پہلی بات تو دینی مسائل معلوم ہوئی, اور دوسری بات جو ہمارا مزاج ہے صبح سے شام تک ٹانگ پھیلا کے بیٹھنا کاریگروں کے سامنے, نوکروں کے سامنے, جو ہم نے کہا ہاں سے کہاں سے کہاں سے, یہی اسی چیز کو ہم مسلط کرتے شریعت کے اوپر. یہ ہلاکت کا راستہ ہے. معاملات مسائل سیکھے گئے, نہیں معلوم ہے تو جن کو معلوم ہے ان سے پوچھا جائے, اور جتنا معلوم ہو اتنے پر عمل کیا جائے. تو چونکہ لوگوں سے رابطہ ہے, لوگوں کے پاس نمبر ہیں, لوگ فون لگا دیتے ہیں, ان کو امید ہے کہ بات ہو جائے گی, اپنی بات کہہ دیتے ہیں تو ہم لوگوں تک وہ حالات پہنچ جاتے ہیں, ورنہ نہ جانے کیا کیا باتیں ہوتی. اسی لیے اس واقعے کے بعد دوسرے جمعے کو میں نے اسی موضوع پر بیان کیا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعدد ازدواج پر. جو باتیں ہمارے بیٹھکوں میں زیر بحث رہتی ہیں اور جن کے تعلق سے دیندار مسلمان بھی بدظنی کا شکار رہتا ہے, کسی کسی کی زبان پر آ جاتا ہے ورنہ نہیں آتا. ان میں ایک مسئلہ ہے میں 10-5 منٹ میں اس کی وضاحت کر دوں. آپ میں سے 500 لوگ اس کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہوں گے. وہ کیا ہے؟ ایک نوجوان بچہ ہے, ماں باپ زندہ ہیں, 25-30 سال کی عمر ہے, ابھی شادی ہوئی, جوانی میں اس کا انتقال ہو گیا. اس کے جو پیچھے اس کی بیوہ ہے یا بچے ہیں ان کا کیا؟ ان کو حق ملے گا نہیں ملے گا؟ میراث ملے گی نہیں ملے گی؟ عام طور پر سننے میں یہ آتا ہے کہ صاحب اسلام نے اس کو محروم کر دیا. اس جملے کے استعمال کرنے پر اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی. نہیں معلوم, خاموش رہو, علماء سے پوچھو. اسلامی اصول سن لیجیے. اسلام نے خاندانی معاملات بہت تفصیل سے بیان کیے, اتنی تفصیل کسی اور مذہب میں نہیں. چوتھا پارہ سورہ نساء, دوسرا رکن میں میراث کے مسائل ہیں. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. یہاں سے گفتگو شروع کی, پورا رکوع میراث کے مسائل پر گفتگو کی. پھر اسی موضوع پر سورہ نساء کے ختم پر, چھٹا پارہ جہاں پر سورہ نساء ختم ہوتی ہے, یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ان امرؤ ہلک لیس له ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک وہو یرثھا ان لم یکن لہا ولد. گفتگو کر رہا ہے. اب سنیے, جن لوگوں کو یہ خط سوار ہوتا ہے کہ ہم کو سب سمجھتا ہے, وہ ان آیتوں کا ترجمہ پڑھ کر اپنے طور پر مسائل بتلاتے ہیں. ان کی مثال ایسی ہے کہ دوا کے اوپر جو فارمولا لکھا ہوتا ہے اس کو پڑھ کر میڈیکل اسٹور سے دوائیں لے کر علاج کیا جائے. دوا پر فارمولا لکھا ہے اس سے کس کو انکار ہے؟ اور بغیر فارمولا اوپن کیے پرمیشن ہی نہیں ملے گا. لیکن کس دوا کی تاثیر کیا ہے, اس کا ریئیکشن کیا ہے, اس کو کس کے ساتھ ملا کر دینا, کس مریض کو کتنی دینا, ہارٹ کے مریض کو دینا کی نہیں دینا, پریگننٹ عورت کو دینا کی نہیں دینا, بچے کو دینا کی نہیں دینا, یہ کون بتائے گا؟ وہ فارمولا کافی ہے. اس کا بلڈ پریشر ہائی ہے کہ لو ہے, ہاضمہ درست ہے کہ نہیں, بدن میں طاقت ہے کہ نہیں, خون کا گروپ کیا ہے. جیسے پہلے زمانے میں ڈاکٹر مریض کی نبض دیکھ کر سب سے پہلے اس کا مزاج لکھتے تھے, آج بھی حکیموں کے ہاں جو نسخہ ہوتا ہے اس کے اوپر مریض کا مزاج لکھا ہوتا ہے. مزاج کے ایک تو معنی جو آپ لوگ سمجھتے ہیں موڈ, یہ مزاج موڈ کے معنی میں نہیں ہے کہ غصے میں ہے کہ نارمل ہے, خوشی ہے کہ غمی ہے, یہ مراد نہیں ہے. مزاج سے مراد ہوتا ہے بدن کے اندر جو مشینری کام کر رہی ہے, اس مشینری میں کون سا مادہ غالب ہے, صفراوی مادہ غالب ہے, مزاج ٹھنڈا ہے, مزاج گرم ہے, اوپر لکھتے بارد ہے, خون کے اندر اجزاء کون سے زیادہ ہیں, اس کی بنیاد پر دوا طے کرتے تھے. اور اگر کسی کو مزاج ہی نہ معلوم ہو تو وہ مریض کو قبرستان پہنچائے گا. منڈی میں ایک ڈاکٹر صاحب تھے, بی ایم ایس, انہوں نے دوسرے ڈاکٹر سے دوا لی. دوسرے ڈاکٹر نے ان سے کہا آدھا چاول کے برابر اس کو لینا اور خالی پیٹ مت لینا, آدھا کلو گرم دودھ کے ساتھ لینا. ٹھیک ہے، لے کے آ گئے. اب دوا خانے میں بیٹھے ہیں، یاد رہے کو دوا کھانی، دودھ گھر پہنچ کے پی لیں گے. شام کا ٹائم ہے، پیٹ خالی ہے، اثر بات تو چائے پیے تھا. ڈاکٹر نے کہا تھا، جو حکیم تھا، آدھے چاول کے برابر لینا. انہوں نے سوچا کہ یار کام بہت ہے، تیز فائدہ ہونا چاہیے، پورے چاول کے برابر لے لیا ڈبل ڈوز. خالی پیٹ دودھ کے بغیر معلوم ہے کیا ہوا؟ پوری مشینری فیل ہو. بدن کے اوپر چھالے نکل آئے تو اندر کیا حال رہا ہوگا؟ ایڈمٹ کیے گئے، انتقال کیے گئے. با کس کام کے لیے معلوم ہے؟ فارمولا کیا ہے معلوم ہے، لیکن تجربہ اور ڈاکٹر لگتا ہے. جو اس لائق ہے وہ کر لے. کہیں نہیں لکھا کہ فلانا آدمی ڈاکٹر نہیں بن سکتا یا پریکٹس نہیں کر سکتا. کر سکتا ہے، اس لائق بنے گا تو کرے گا نا. کہیں نہیں لکھا ہے کہ فلانا عالم نہیں بن سکتا ہے، فلانی قوم، فلانی برادری، فلانا علاقہ، فلانا خاندان، نہیں. اس لائق بنو تو مداخلت کرو، نہیں ہو اس لائق تو پوچھو. اب قرآن کھول کے بیٹھ جائیں، ترجمہ پڑھ لیں، اور اس کے بعد اپنی حکمت چالو، منطق چالو، اصول سن لیجئے. جو علماء کرام اپنی قابلیت اور لیاقت کی بنیاد پر قرآن کو سمجھتے ہیں وہ بھی اس کے پابند ہیں کہ قرآن کا مطلب وہی بیان کریں جو مطلب پیغمبر علیہ السلام کی تشریحات سے نکلتا ہو. قرآن کی ہر آیت کی تشریح پیغمبر علیہ السلام نے کی ہے، اس تشریح کو ان سے ان کے صحابہ نے، صحابہ سے ان کے شاگردوں نے، ان سے ان کے شاگردوں نے، ان سے ان کے شاگردوں نے، 1400 سال کا سلسلہ ہے. اور اسی بنیاد پر جب قرآن پاک کی کسی آیت کی کوئی تشریح لکھی جاتی ہے تو اوپر کے لوگوں کا حوالہ دیا جاتا ہے. تو جو علماء تشریح کرنے کے لائق ہیں ان کو بھی باؤنڈ کیا گیا ہے کہ اس دائرے کے اندر رہ کر آپ تشریح کریں گے، اس سے ہٹ کر کرنے کا آپ کو حق نہیں ہے. جس طریقے سے سگنل بند ہے، روڈ کھلا ہے، کوئی نہیں ہے، تیز پانی برس رہا ہے، تیز دھوپ ہے، رات کو 4 بجے ہیں، جب سگنل بند ہے آپ کو جانا نہیں ہے. کوئی تو تھا نہیں، ہاں کوئی نہیں تھا، لیکن جب کوئی نہ ہونے پر آپ جیسے لوگ سگنل توڑنے لگیں گے تو کوئی ہوگا تو بھی آپ توڑیں گے. ریل کی پٹری کراس کرنا جرم ہے. سامنے تو گاڑی تھی نہیں، ہاں نہیں تھی، جب کراس کرو گے تو گاڑی بھی آئے گی. آپ کے پاس چالو ٹکٹ ہے، آپ جا کر اے سی فرسٹ کلاس میں بیٹھ گئے، صاحب برت خالی کی گاڑی جا ہی رہی تھی، میں بیٹھ جاؤں تو کیا نقصان ہے؟ نقصان یہ ہے کہ جب آپ جیسا آدمی بیٹھے گا تو پھر دو اور آئیں گے، پھر دو اور آئیں گے، تو پھر اس کی جو خصوصیت ہے وہ ختم ہو جائے گی. نااہل لوگ عقل لگائیں گے تو پھر رنگ بھی جائے گی. قرآن پاک نے میراث کے مسائل بتلائے، اس کی بقیہ تفصیل کہاں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ کی سنت میں، آپ کی احادیث میں. اور آپ کی زندگی سمجھنے کے لیے آپ کی بیویاں، آپ کے مقرب صحابہ، آپ کے خلفاء، ان کو سمجھنا ہوگا. جب ان سب کو ملا کر آدمی سمجھے گا تو واقعتاً صحیح روٹ پر جائے گا. ہم کو صحابہ نہیں چلیں گے، ہم کو خلفاء نہیں چلیں گے، ہم کو پیغمبر کی بیٹیاں اور بیویاں نہیں چلیں گی، تو پھر آدمی نہیں چلیں گے. پھر آپ منزل تک نہیں پہنچ سکتے، پھر آپ رنگ جائیں گے. ساری باتوں کو جمع کر کے جب پڑھا جاتا ہے تو صحیح مقصد سمجھ میں آتا ہے. آپ کو مثال دوں، آپ ظہر کی نماز چار رکعت پڑھتے ہیں، شروع کی دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ کی بات قرأت ہوتی ہے اور آخر کی دو رکعتوں میں قرأت نہیں ہوتی. رکعت تو چاروں رکعت ہے. اچھا، دو مرتبہ آپ بیٹھتے ہیں، ایک قاعدہ اولا ایک قاعدہ آخرہ. قاعدہ اولا واجب ہے، قاعدہ آخرہ فرض ہے. بیٹھنے کا طریقہ سیم، التحیات دونوں میں آپ پڑھتے ہیں، یہ واجب ہے وہ فرض ہے. کیوں؟ لگاؤ عقل. دو جواب. وضو کرتے ہیں، وضو ٹوٹ گیا. کیوں ٹوٹ گیا؟ پیشاب کیا، پخانہ کیا، ری خارج ہوئی. عقل یہ کہتی ہے جہاں سے گندگی نکلی وہاں دھو لو. ارے پیشاب کیا، دھو لیا، ہاتھ میں کیا لگا تھا، چہرے پہ کیا لگا تھا، کیوں دھویا؟ لگاؤ عقل، بلاؤ دنیا کے سائنسدانوں کو، بلاؤ ان لوگ جن کو خطے کا سب سمجھتا ہے، ہم کو دے جواب. پیغمبر علیہ السلام کی بتلائی ہوئی باتیں بنیاد، اور پیغمبر علیہ السلام کی باتوں کی مکمل تشریح صحابہ کرام. صحابہ کو کاٹا تو گمراہ ہوں گے، خلفائے راشدین کو کاٹا تو گمراہ ہوں گے، پیغمبر کو کاٹا تو گمراہ ہوں گے. رائے نجات نہیں ملنے والی. چلیے اصل موضوع پر آ جائیے. میراث کے مسائل جہاں قرآن نے بتلائے وہاں اصول بتلائے ہیں، اور کچھ مثالوں سے پیغمبر علیہ السلام نے اس کو سمجھایا ہے. جب آدمی کا انتقال ہوگا، یہاں سے آپ لوگ کو پانچ منٹ کم سے کم بہت سنجیدگی سے سنیے، کچھ اصولی باتیں بتلا رہا ہوں. جب آدمی کا انتقال ہوتا ہے اور اس کے والدین زندہ ہوتے ہیں، دیکھیے ڈولی والے آپ کے سامنے آ جائیں، ماشاء اللہ چائیاں باہر آ گئی، بیچ گئی، پیمنٹ کرنا ہے تقریباً 45,000 روپئے، 50,000 کی بات ہوئی کہ ڈسکاؤنٹ ہو گیا. چٹائی کا پیمنٹ کرنا ہے تقریباً 30,000 سے 32,000 روپیہ اب تک آ گیا ہے، تھوڑا اور بچا ہے، آپ حضرات توجہ دیں گے انشاءاللہ وہ بھی ہو جائے گا. اسی کے ساتھ ساتھ بورنگ میں کام نکل آیا، واٹر لیول نیچے ہو گیا، پوری بورنگ کھلوا دی گئی، پائپ بدلی کرنا ہے، موٹر یا تو بدلی ہوگا یا ریپیئر ہوگا، بڑا کام ہے. یہ دو کام آپ کے سامنے ہیں. ابھی جو حضرات جھولی میں کچھ دینا چاہتے ہیں، وہ جو چٹائی کے مت کا دینا چاہتے ہو، پچھلی مرتبہ کہا تھا نہیں دے سکے تھے، آج ارادہ ہو میں نماز کے بعد باہر بیٹھوں گا، مجھ کو، امام صاحب کو، مؤذن صاحب کو، کسی کو دے کر کے پاوتی لے لیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے. یہ دونوں کام آپ کے سامنے ہیں. جو بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں اس کو سنجیدگی سے آپ سن لیجیے. جب آدمی کا انتقال ہوتا ہے، اسلام نے مرنے والے کے والدین کو بھی حق دلایا ہے. مرنے والے کی پراپرٹی میں اس کے ماں باپ کو بھی حق ہے. ولی ابویہ لکل واحد منہما السدس، ایک بٹا چھ اگر اولاد ہو، اولاد نہ ہو تو والدین کے حصہ تھوڑا پڑ جاتا ہے. اوپر والدین کو دلایا ہے اور نیچے اولاد کو دلایا ہے. اب کسی کے ماں باپ بھی زندہ ہے اور ماں باپ کے ماں باپ بھی زندہ ہیں، یعنی مرنے والے کے اما ابا بھی ہیں اور نانی نانا بھی ہیں، تو کس کو ملے گا؟ اما ابا کو ملے گا. باپ کو ملے گا، باپ کے باپ کو نہیں ملے گا. ماں کو ملے گا، ماں کی ماں کو نہیں ملے گا. اور باپ نہ ہو تو اوپر چڑھو دادا کو لو، ماں نہ ہو تو نانی کو لو. ایسے ہی اولاد کو ملے گا، بیٹی بیٹوں کو ملے گا، بیٹی بیٹوں کے ہوتے ہوئے پوتی پوتوں کو نہیں ملے گا. اوپر بھی اور نیچے بھی. پہلا جو مرحلہ ہے ان کو ملے گا. اب آدمی کی چار اولاد ہے, ان چار اولادوں کے ہوتے ہوئے نیچے نہیں اترا جائے گا. وہ چار ہو, دو ہو, تین ہو, ایک ہو, اولاد کے ہوتے ہوئے نیچے نہیں جائیں گے. جیسے باپ کے ہوتے ہوئے دادا کو نہیں جائیں گے, ماں کو ہوتے ہوئے نانی تک نہیں جائیں گے. یہ اسلامی اصول ہے, میراث قریب والوں کو ملے, اور وہ ضرورت مند ہیں تو جن کو مل رہی وہ خیال کرے. بیٹے کو ملے گا, بیٹے کی موجودگی میں بیٹے کے بیٹے کو نہیں ملے گا. اب کئی بیٹے ہیں, ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا تو بیٹے ہیں نا, بیٹوں کے ہوتے ہوئے پوتوں کو نہیں ملے گا. اب ہونا کیا چاہیے تھا, غلطی ہم کہاں کر رہے ہیں؟ اپنی غلطی کا الزام شریعت کو مت دو. اسلامی اصول یہ ہے, بچہ پیدا ہو اس کا اچھا نام رکھو, اسلامی تربیت کرو, شادی کر دو, اور شادی کرنے کے بعد اس کو کوئی چھوٹا بڑا کاروبار کرا دو, اور کرا کے اس کو الگ کر دو. دنیا کے بہت سے علاقوں میں ایسا ہی ہوتا ہے. ہمارے ہندوستان میں دلہن جب آتی ہے, اگر کسی گھر میں ایسا ہو جائے کہ دلہن ابا کے مکان پہ نہ اتر کے لڑکے کے نئے مکان پہ اتری, ارے غضب ہو گیا, دیکھا حد ہو گئی. بجائے باپ کے مکان میں اترنے کے, بجائے ماں کے مکان میں اترنے کے, نئے مکان بنگلے میں اتر اتارا. قرآن بچ جائے گا. سعودیہ عربیہ میں دلہن نئے مکان میں اترتی ہے اور دوسرے دن گھر والوں کی وہاں دعوت رہتی ہے, اور تیسرے دن اس کی یہاں دعوت رہتی ہے. وہ پہلے دن سے الگ مکان میں اترتی ہے دلہن. آنا جانا ہوتا ہے, میل محبت رہتی ہے. اصولی طور پر بچے کے لیے مستقل مکان کا نظم رہتا ہے. اب سنیے آپ فرق, وہاں شادی کا مطلب لڑکی کے باپ پر ایک پیسے کا بوجھا نہیں. آج بھی سعودی میں سے لڑکی کے باپ پر ایک پیسے کا بوجھا نہیں. لڑکی کے بدن میں کپڑا شوہر دے گا, رہنے کا مکان شوہر دے گا, تمام ضرورتیں شوہر پوری کرے گا. لڑکی کے باپ کے یہاں نکاح کے موقع پر کھانے کا کوئی ضرور نہیں ہے. اور اگر آپ برات لے کر آ گئے تو ہوٹل سے کھانا آئے گا, بل آپ پیڈ کیجیے. لڑکی والے لڑکے والے کے یہاں آتے ہیں کہ بھائی آپ کا لڑکا ہم کو چاہیے, تو لڑکی والا پوچھتا ہے تمہارا لڑکا کرتا کیا ہے, سورس آف انکم کیا ہے, مکان ہے, گاڑی ہے, مستقل انکم ہے. لڑکے والا پیچھے بھی ٹلتا ہے کہ ہاں دیکھو یہ آمدنی ہے, یہ پراپرٹی ہے, یہ مکان ہے, یہ گاڑی ہے. تب وہ سوچ سمجھ کے بولتا ہے ٹھیک. لڑکے والے ٹہلتے ہیں لڑکی والوں کے پیچھے پیچھے, اسی لیے ان کے یہاں جب لڑکی پیدا ہوتی ہے, آپ کی زبان میں, میں شرح سے نہیں کہہ رہا ہوں, آپ کی زبان میں پڑاکا پھوٹتا ہے لڑکی کے پیدا ہونے پر. اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, ماتم پڑ جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس لڑکی کے بڑے ہونے کے بعد اس کی شادی کا تصور باپ کے اوپر, باپ نے اتنا بڑا جرم کر دیا ہے کہ بیٹی کا باپ بن گیا ہے. اب صاحب شادی لگ گئی, منگنی ہو گئی, تو اب تہواروں میں گھر بھر جھوا بھر بھر مٹھائیاں جا رہی ہیں, کپڑے جا رہے ہیں, کیا ہوا, بچی گھر والی. آپ کے بہت سے علاقوں میں ایسا ہے, شادی کے موقع پر لڑکی والے لڑکے والے کے یہاں ایک ایک کنٹل مٹھائی بھیجتے بینا کے نام پر, سو سو جوڑے کپڑے بھیجتے. کیا ہے تماشا نہیں؟ اسلام کا مزاج سمجھیں گے؟ اسلام کا مذاق اڑائیں گے؟ اس کے بعد پھر اس کا ریئیکشن ہوگا تو اسلام کو بدنام کریں گے. اسلام کا مزاج یہ, بچی بچے بڑے ہو گئے, ان کی شادی ہو گئی, وہ اپنی زندگی کے خود جواب دے. کچھ پراپرٹیاں مشترک ہیں رہے, لیکن صاحب لڑکا بڑا ہو گیا, پورا کاروبار وہ دیکھ رہا ہے, لوگ چلوانے سے لے کر مارکیٹ تک ہر چیز کا مالک وہ ہے, اور خدا نہ خواستہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, اس کا انتقال ہو گیا, اس کے بچے روڈ پہ آ جائیں. یہ غلطی کیا کس نے؟ اس بیٹے کو آپ نے کوئی پراپرٹی کیوں نہیں دی, کوئی مکان کیوں نہیں دیا؟ یہ تو کوئی نہیں کہہ رہا کہ مرنے والے کا جو ہوگا اس کے بیٹوں کو بھی نہیں ملے گا, جو اس کے باپ کا ہے ملے گا, لیکن اس کے باپ کے ہی نام پہ کچھ نہ ہو تو. ایک تو غلطی ہم یہ کر رہے ہیں, دوسری اس سے بڑی غلطی, چلیے کسی گھر میں ایسا ہو گیا, جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا, دادا موجود ہے نا, شریعت نے یہ نہیں کہا کہ تم دے نہیں سکتے حرام ہے, نہیں, اگر دادا چاہتا ہے دے, کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں. اگر میرے جوان بیٹے کا انتقال ہو رہا ہے اور اس کے پیچھے میرے پوتی پوتے ہیں, مجھے یہ پاور ہے کہ میں کہوں کہ اس کے بچوں کو وہی حق ملے گا جو دوسرے بچوں کو, کس نے منع کیا؟ منڈی کے اندر کئی گھروں میں ایسا ہوا, کسی جوان اولاد کا انتقال ہو گیا, میں چل کر اس کے باپ کے پاس گیا تعزیت کے لیے, موٹے موٹے آنسو رو رہے, دکھ تو ہوگا, مولانا اپنے بیٹے کو کندھا دینا کیسا لگتا ہے, دنیا میں اس سے بڑا کوئی غم نہیں ہے کہ باپ بیٹے کے جنازے کو کندھا دے, بیٹا باپ کو کندھا دے گا لیکن باپ بیٹے کو کندھا دے اس سے بڑا دنیا میں کوئی غم نہیں. حقیقت تو میں ان سے کہتا ہوں, میں آپ کے پاس چل کے اس لیے آیا ہوں کہ آپ کے جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا, آپ کی بہو اور آپ کے پوتی پوتے ان کے بارے میں کیا سوچا آپ نے؟ ارے مولانا میں کیا کہوں, وہ تو میرے لال ہیں, میرے جگر کے ٹکڑے ہیں, آج ان کا باپ نہیں رہا, ان بیٹوں کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا, آپ کی جوان بہو کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا, آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں تو ان کو ان کا حق دوں گا. چار لوگوں کو بلا کر بول دو تاکہ تمہارے انتقال کے بعد لڑکے ناٹک نہ کریں. اگر اس نے چار لوگوں کو بلا کے بول دیا, چاہے کاغذ نہ بنا ہو, شرعاً حق ہو گیا. اب بولو کس پہ الزام آتا ہے؟ مسئلہ ہم سمجھیں گے نہیں, اور چوراہوں پر عورتوں پر بھر کے ہر شخص بن رہا ہے محقق, اسلام سے بزن ہو رہا ہے, قرآن سے بزن ہو رہا ہے, پیغمبر سے بزن ہو رہا ہے, اسلام کا مزاج سمجھو گے نہیں, علماء سے پوچھو گے نہیں, اور بہت توفیق ہوئی تو وہیں سے بیٹھے بیٹھے رات میں 1 بجے 2 بجے مولانا ایک مسئلہ بتائیے, ہاں پوچھئے. باپ کی زندگی میں بیٹے کا انتقال ہو تو کیا اس کی اولاد محروم ہو جاتی ہے؟ یہ ڈائریکٹ توپ ڈال رہے ہیں, الف کا نام لٹھ نہیں آتا, شریعت کی مزاج سے واقف نہیں ہو, موبائل میں آپ 10 میل دور بیٹھ کر مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں, ان کو اگر سمجھانے کی کوشش بھی کی جائے تو دو چار اور بیٹھے ہو وہ ماننے, وہ فلانا مانتا نہیں ہوا, ٹھیک ہے اس کو منوانے کے لیے میں آسمان سے فرشتے لاتا ہوں. اسلام کا مذاق نہ اڑایا جائے. تقریباً یہی صورتحال, شوہر بی بی میں انبن ہوئی, اب طلاق کی نوبت آ رہی ہے, طلاق کون مانگ رہا ہے؟ لڑکا دے رہا ہے کہ لڑکی مانگ رہی ہے؟ کہیں سے پڑھ لیا کہ خلا کا مطلب کچھ دینا نہیں, مہر دینا نہیں, عدت خرچ دینا نہیں, بس میں تو خلا کروں گا, طلاق نہیں دوں گا خلا کروں گا. ارے خلا بھی طلاق بھی تو ہے, اتنا بھی نہیں پڑھ. بعض لوگوں نے کہا کہ مجھ کو خلا کرنا ہے اور رقم چاہیے, بیوی سے رقم مانگ. میں نے پوچھا یہ کہاں سے لایا؟ قرآن میں لکھا ہے. لا وہ قرآن لے آؤ, قرآن لے آؤ, کھولو دکھاؤ کہاں لکھا. میں نے فلانے سے پوچھا تھا ہو گیا کہاں, اتنا ہی ملا آپ کو. فقہائے کرام نے اس مسئلے پر بہت تفصیلی گفتگو کی ہے، کتابوں کے اندر ہزاروں صفحات پر گفتگو ہے. یہ کیا اصول سن لیجیے، جس وقت نکاح ہوتا ہے خطبے کے اندر جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے اندر جو آیتیں پڑھتے تھے قرآن کی، سورہ فاتحہ کیوں نہیں پڑھا، سورہ اخلاص کیوں نہیں پڑھا، سورہ یاسین کیوں نہیں پڑھا، سورہ ملک کیوں نہیں پڑھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات سے کچھ آیتوں کا انتخاب کیا، ان کو پڑھا. چوتھے پارے کی آیت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرتے رہو اور مرتے دم تک اسلام پر قائم رہنا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اللہ سے ڈرو، یاد ہو اللہ سے ڈرو. وقولوا قولا سدیدا، قول و قرار میں جو طے ہو اس پر قائم رہو، اپنے عہد کی پابندی کرو، پختہ بات کہو. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یہاں وہ تقوی ہے، اللہ سے ڈرو. کس اللہ سے؟ الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها، جس نے ایک انسان کو پیدا کیا آدم علیہ السلام، پھر آدم علیہ السلام سے ان کی بائیں پسلی سے ان کی بیوی دادی حوا کو پیدا کیا، پھر ان دونوں کے ملاپ سے سارے انسان پیدا ہوئے. تم سارے انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہو، کوئی چھوٹا اور کوئی بڑا نہیں. لڑکے والے عزت دار، لڑکی والے ذلیل، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا. اور سنو، ایک باپ نے اپنی بچی کو پال پوس کر تمہارے حوالے کیا، کسی باپ کے لیے بچی کو اپنے گھر میں رکھ کر کھلانا بھاری نہیں ہے، لیکن حکم شریعت اور دستور زمانہ آدمی اپنی پھول جیسی بچی کو اپنے گھر سے بھیجنے پر مجبور ہوتا ہے. اس نے آپ کے حوالے لکھا، وہ بیٹی جو کل تک باپ کی سرپرستی میں تھی اب آئندہ شوہر کی سرپرستی میں رہے گی. تم دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق کو پہچاننا ہے، ایک دوسرے کی عزت کا لحاظ رکھنا ہے، ایک دوسرے کی جذبات کی رعایت رکھنا ہے. بند کمرے کے اندر تم دونوں ہو، کوئی پولیس، کوئی سیکورٹی اور کوئی جج نہیں آنے والا. تمہارا گھر بنے گا تمہاری بنیاد پر، بگڑے گا تمہاری بنیاد پر. نہ مہیلا منڈل کچھ کر سکتی ہے، نہ کورٹ کچھ کر سکتا ہے، نہ کوئی پنچ کچھ کر سکتا ہے. اگر تم مل کے رہو گے تو سکھی رہو گے، اور تم نے جھگڑا کر کے گھر بگاڑا تو کوئی کیا کرے گا؟ شوہر کو حکم دیا گیا، دیکھو چونکہ عورت اس کی بناوٹ، اس کا مزاج، اس کی ذمہ داریاں، وہ گھر کے اندر سے وابستہ ہے. ماں عورت بنے گی باپ نہیں بنے گا. ماں پیٹ میں بچہ ماں رکھے گی باپ نہیں رکھے گا، بچے کو دودھ ماں پلائے گی باپ نہیں پلائے گا، بچے کو پیشاب پخانے کے تقاضوں سے ماں فارغ کرے گی باپ نہیں فارغ کرے گا. باپ میں وہ صلاحیت نہیں جو ماں کے اندر ہے، وہ ممتا ماں کے دل میں رکھی گئی ہے. ابھی چند دن پہلے ہم لوگ سفر میں تھے، ہمارے ساتھ میں ڈاکٹر صاحب تھے. گھر سے فون آیا، بچہ کرسی سے گر گیا ہے. ہوتا ہے گھروں بچے مستی کرتے ہیں، کرسی سے گرا ہے، پیچھے گرا ہے، تھوڑا سر میں مار لگتی ہے. ڈاکٹر صاحب نے کہا رہے معمولی بات ہے، ہوتا ہے. کچھ دیر دوبارہ فون آیا، بچہ بہت رو رہا ہے، خاموش نہیں ہو رہا ہے. موبائل میں بچے کا رونا سنایا، پھر انہوں نے کہا چلتا اتنا ہوتا ہے. دوبارہ پھر فون آیا، بچہ مسلسل رو رہا ہے، خاموش نہیں ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا ڈاکٹر کیا لے کے لیے ہو، باپ بھی ڈاکٹر ہے وہ سمجھا رہا ہے، لیکن ماں کی ممتا وہ ڈاکٹر کیا لے کر، وہاں سے فون آیا، ڈاکٹر کو ذرا کشل فون کر دو، توجہ دے، انہوں نے فون کر دیا. اب ڈاکٹر کے اوپر پریشر پڑا کہ اس کو چوٹ لگی ہے، بہت رو رہا ہے، تو کیا کرے گا وہ؟ اس نے پریشر لگا دیا، گلوکوز لگا دیا تاکہ یہ نہ ہو کہ توجہ نہیں کر رہے. پھر فون آیا، اس کو تو گلوکوز چڑھ رہا ہے. انہوں نے کہا اچھا بیٹا، وہ سفر روک کر کے ہم لوگ واپس آئے. راستے میں باپ بار بار کہہ رہا ہے بھائی وہ ماں ہے، اس کا دل ہے، نہیں مانتا. میں کیا کروں، میں سمجھ رہا ہوں چوٹ معمولی ہے لیکن وہ ماں ہے، یہ باپ ہے وہ ماں ہے. باپ سمجھا رہا ہے کہ ہوتا رہتا اتنا لگ، لیکن ماں اس کا دل قرار نہیں پڑا. اب معلوم ہے وہ جاہل عورت نہیں تھی، ایل ایل بی ہے وہ ماں جو تڑپ رہی ہے بچے کی. کیا ہے وہ؟ ایل ایل بی ہے، دنیا دیکھی ہوئی عورت ہے لیکن ماں کی ممتا. یہ ممتا قدرت نے عورت کے اندر رکھی ہے، باپ کے اندر نہیں رکھی. اور اگر ماں کے اندر یہ ممتا نہ ہو تو بچے ضائع ہو جائیں. اگلا مسئلہ آتا ہے، گھر چلے گا کیسے؟ کمانے کون باہر جائے گا؟ عورتیں کمانے، مرد باہر جائے گا. اس لیے کہ اگر عورت بھی کمانے باہر جائے گی تو گھر کون سنبھالے گا؟ نوکرانی. بچوں کی خدمت کون کرے گا؟ نوکرانی. تو پھر گھر کا حال کیا ہوگا؟ گھر کا حال جو ہو رہا ہے وہ ہوگا. پھر ان بچوں کی پرورش ماں نے نہیں کی ہے، نوکرانی نے کی ہے، تو بچے اپنی ماں کو ماں سمجھیں گے؟ بچوں کی پرورش میں نہ ماں کا کوئی رول ہے نہ باپ کا کوئی رول ہے. پیسہ آپ دے رہے ہیں، آٹو والے کو آپ کرایہ دے رہے ہیں، ڈرائیور کو آپ گاڑی دے رہے ہیں، اسکول کی آپ فیس بھر رہے ہیں، آپ بچے کو عمدہ سے عمدہ کھانا دلا رہے ہیں، عمدہ سے عمدہ لباس دلا رہے ہیں، لیکن بیٹے اور باپ کی ملاقات نہیں ہو رہی. جس وقت بیٹا اسکول جا رہا ہے تو آپ سو رہے ہیں، اور جس وقت آپ لوٹ کے آ رہے ہیں 12 بجے بیٹا سو رہا ہے. سنڈے سنڈے کو کبھی کبھی ملاقات باپ سے ہو جاتی ہے. ان بچوں کو آپ بڑا ہونے دیجیے، یہ بڑے ہو گئے، اب ان کو سنائیے قرآن کی آیتیں کہ ماں کا یہ حق ہے اور باپ کا وہ حق ہے. تو بیٹا کہے گا اولاد کا کیا حق ہے پتہ نہیں تھا آپ کو، پیسہ آپ نے بہت کما لیا، پراپرٹی آپ نے بہت بنا لی، اب آپ ایسا کریں اس مکان کو خالی کر دیجیے، ڈسٹرب مت کیجیے، چلیے بغل میں جائیے. وہ آپ کو مکان سے نکال کے سائڈ میں کر دے گا. اور ترقی یافتہ مالک کو ایسا ہے کہ وہ شہر چھوڑا دیتے، علاقہ چھڑا دیتے، سرکاری باڑے بنے ہوئے ہیں جہاں بوڑھے والدین رہتے ہیں. پراپرٹی کہاں گئی آپ کی؟ پیسہ کہاں گیا آپ کا؟ کارخانے کہاں گئے آپ کے؟ اسلام کہتا ہے کہ بچوں کی تربیت میں ماں کی ممتا اور باپ کی سرپرستی شامل ہونی چاہیے. گھر کا، پورے گھر کا نگراں باپ، بچوں کی تربیت ماں. اسی لیے خدا نہ خواستہ اگر ماں باپ میں جھگڑا ہو جائے اور طلاق ہو جائے تو بچہ ماں کی گود سے چھینا نہیں جائے گا. 7 سال تک بچے کو ماں کی گود چاہیے، وہ بچے کا حق ہے، اسلامی اصول ہے. کوئی نہ سیکھے، کوئی نہ جانے، وہ ذمہ دار. اس پس منظر میں قرآن نے کہا الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو ہم نے گھر کا نگراں بنایا، جس کا ترجمہ لوگوں نے سمجھا کہ مرد کو ہم نے رائفل دے دی، ذرا بھی گڑبڑ کرے تک تک 3 گولی داغ دینا. اسلام یہ نہیں کہتا. نکاح کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آیتیں پڑھ کے سناتے تھے خطبے میں، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، زمین و آسمان کانپ جائے جو بات کہیں جا رہے ہیں. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي، خبردار خبردار، اس خدا سے ڈرنا جس کے سامنے پل پل میں محتاج ہو، تمہارے دل کی دھڑکن اس کے ہاتھ میں، تمہاری سانس اس کے ہاتھ میں، زبان کی گویائی اس کے اختیار میں، آج کی بینائی اس کے اختیار میں، کان کی سماعت اس کے اختیار میں، ہاتھ پیر طاقت اللہ کے اختیار میں. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور رشتوں کا احترام کرنا، رشتوں کا احترام کرنا. اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، خدا سب دیکھ رہا ہے. آج کسی آفس میں کیمرہ لگاؤ تو آپ بھی بہت سمجھ پڑتے ہو، کیمرہ ریکارڈ لے رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، تم عورت کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہو؟ اگر حکومت نے پولیس کو رائفل دی ہے تو کیا پبلک پر چلانے کے لیے؟ فوج کو حکومت نے رائفل دی ہے پبلک پر چلانے کے لیے؟ کب اس کو استعمال کرنا؟ جب ویسی مجبوری ہو تب. ذرا غصہ ہے ٹک ٹک ٹک، جو تماشا بنا رکھا ہے لوگوں نے طلاق کو، اور اس تماشے کی بنیاد پر ہمارے معاملات مہیلا کورٹ میں جا رہے ہیں، مہیلا منڈل میں جا رہے ہیں، اور وہاں ہماری بہو بیٹیوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، دل خون کے آنسو ہوتا ہے. آپ جائیں ڈسمبلی آفس میں، نیچے آفس بنا ہوا ہے، ہمارا جانا ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں وہاں پر دسی عورتیں کھڑی ہوئی ہیں اور غیر مسلم اسلام دشمن کھڑے ہو کے ان سے بات کر، بچی کو پتا بھی نہیں کہ مجھ سے سائن کہاں لی جائے. ایک بچی سے اس کے شوہر کے خلاف 498 کیس پہ سائن لی گئی. جب اس سے پوچھا گیا کہ تو نے اپنے شوہر کے خلاف کیس کر دیا، رو کر اس نے کہا مجھے معلوم نہیں تھا کہ مجھ سے کہاں سائن لی جائے. پھر یہ بے میرہ شوہر، ان کی الگ شروع ہوتی ہے، جہیز نہیں پلٹائیں گے، اتنا پیسہ لیں گے، یہ شرطیں ہیں، یہ شرطیں ہیں، یہ شرطیں ہیں. خدا دیکھ رہا ہے، ان اللہ کان علیکم رقیبا، خدا سب دیکھ رہا ہے. جو تماشے کرنا ہے کر لو. شوہر اپنی بیوی کو طلاق دیتے وقت سمجھتا ہے کیا کر لے گی میرا؟ کچھ نہیں کر لے گی، کچھ نہیں کر لے گی، وہ کمزور ہے. جب تمہارا بچہ بڑا ہوگا نا، جوتے لگائے گا، تب سمجھ میں آئے گا. اس لیے کہ تم بیوی کو طلاق دے کر 10 بیویاں لا سکتے ہو، خدا کی قسم اس کی ماں نہیں لا سکتی. تم بیوی لے آؤ گے، بچے کی ماں لے آؤ گے، بچے کو جواب دے لو گے میری ماں کہاں ہے. یہ بچے اور بچیاں بڑے ہوں گے، رشتے کی بات آئے گی، اگر ماں کے پاس ہوں گے لوگ باپ نہیں پوچھیں گے، باپ کے پاس ہوں گے لوگ ماں نہیں پوچھیں گے. ان بچوں کی زندگیوں سے کھلواڑ ہوا، اس کا آپ کو احساس نہیں؟ کیوں ہوا؟ معمولی معمولی باتوں، معمولی معمولی باتوں. کتنے بڑے بے غیرت ہیں وہ گھر کے ذمہ داران، لڑکا رکھنے کو تیار ہے، باپ کا مزاج نہیں ملتا، ماں کے مزاج نہیں ملتا، اپنی اما کی خاطر بچوں کی زندگیاں برباد کی جا رہی ہیں. اور اس کے بعد سوالات، فتوے، ایک ادھر سے ایک ادھر سے، جو میں نے پہلے بھی کہا تھا، اس کے بعد دین کا مذاق. کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ اس ہفتے میں جو حضرات اخبار پڑھتے ہیں، انسانیت کہاں تک گر گئی ہے؟ 4 دن کی بچی، 2 دن کی بچی، اس سردی میں، اس موسم میں پڑی ہوئی، کسی نے اٹھا لیا، کسی نے گود لے لیا. یہ بچی کسی ماں کی بچی ہوگی نا، جائز یا ناجائز، باپ متعین نہیں ہے. ماں تو طے ہے کس کے پیٹ سے پیدا ہوئی ہے. یہ حالات کیوں آ گئے؟ گزشتہ سال ایک پروگرام کیا کارپوریشن کا، وہ تو کرتے رہتے، سرکاری عملہ کام کرتا رہتا. عنوان تھا بچی بچاؤ، ہوڈنگیں لگی، اخبار میں آیا، سب لوگ بلائے، کارپوریٹر بھی، سیاسی لوگ بھی، مرد بھی، عورتیں بھی، سب جمع تھے. میں بھی کہتا، تقریریں ہو رہی تھا، بچہ گرانا سخت جرم ہے، آپ نے دیکھا ہوگا نا ڈاکٹروں کے لکھا ہوا ہے یہاں جنس کی تشخیص نہیں ہوتی. جو ایسا کرتے ہیں ان پہ کیس کرنا چاہیے, ڈاکٹر پہ کیس کرنا چاہیے, کیمرہ لگانا چاہیے, پولیس کھڑی کرنا چاہیے, ماں باپ کو گرفتار کرنا چاہیے. چالو کا میرا نمبر آیا, میں نے کہا بھائی آپ لوگ بول چکے ماشاءاللہ سب نے اچھے اچھے مشورے دیے ہیں, میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے بچے کو کوئی اور مارے گا تو میں کیس کروں گا, اور جب میرے بچے کو میں ہی ماروں گا تو؟ اگر بچے ماں باپ سے ہی محفوظ نہ رہے اب کون سی سیکورٹی فراہم کریں گے آپ؟ ماں اپنا بچہ خود گرا رہی ہے, کون سی بک لگائیں گے آپ, کون سی فون لگائیں گے آپ؟ اور یہ سارے بھاشن بند کرو, صرف ایک سوال کا جواب دو, ماں ایسا کرنے پر کیوں مجبور ہو رہی ہے؟ ماں اپنی بچی کو اپنے پیٹ سے خود گروا رہی ہے, یہ کرنے پر کیوں مجبور ہو رہی ہے؟ اور روز قیامت اس کا الگ سے کورٹ قائم ہوگا, جن بچوں کو پیدا ہونے کے بعد یا پیدا ہونے سے پہلے جان پڑنے کے بعد مارا گیا ہے ان بچیوں کے لیے الگ سے کورٹ قائم ہوگا, اور بچیاں فریاد کریں گی, ان سے پوچھا جائے گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, بیٹی تو بتلا تجھے کیوں مارا گیا, لائے جائیں وہ لوگ جنہوں نے مارا ہے. احکم الحاکمین کی کورٹ میں جواب دینا ہوگا. اس لیے ہو رہا ہے جب یہ بچی بڑی ہوگی تو اس کے ماں باپ کے لیے بوجھ بن جائے گی, اور بوجھ کیوں بن جائے گی؟ اسلام کا دامن ہاتھ سے چھوڑا گیا ہے. اسلامی اصول میں بیٹی باپ پر بوجھ نہیں ہے, یاد رکھیے گا, اسلامی اصول میں بیٹی باپ پر بوجھ نہیں ہے, عورت سماج پر بوجھ نہیں ہے. دنیا کے کسی مذہب میں بیٹی کو باپ کی پراپرٹی میں حق نہیں دیا, اسلام نے بیٹی کو باپ کی پراپرٹی میں حق دیا. دنیا کے کسی مذہب نے بیوہ کو اس کے شوہر کی پراپرٹی میں حق نہیں دیا ہے, اسلام نے بیوہ کو اس کے شوہر کی پراپرٹی میں حق دیا ہے, بنیادی حق کا تحفظ فراہم کیا ہے. اور فرمایا اگر کسی محلے میں کوئی عورت بے سہارا بغیر کھائے سو رہی ہے اور آس پاس کے لوگ خوشحال ہیں, کسی کا ایمان نہیں بچے گا. اس محلے میں وہ رہ رہی ہے, جس خاندان میں وہ رہ رہی ہے اس خاندان میں اگر خوشحال لوگ ہیں تو ان کی ذمہ داری ہے اس متعلقہ اور بیوہ کی کفالت کرنے کی, اگر اس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو. اسلام نے عورت کو کہیں بے سہارا نہیں چھوڑا ہے, کہیں تنہا نہیں چھوڑا ہے. بچی بڑی ہوگی تو اپنے والدین کے لیے بوجھ بن جائے گی, اس بھیانک تصور کو سوچ کر ماں باپ بچیوں کو پہلے ہی مار ڈالتے ہیں. جب میں نے اس موضوع پر گفتگو شروع کی سب سناٹے چھا گیا, سنٹ ہو گیا پورا حال. چونکہ بڑی مقدار میں عورتیں بیٹھی ہوئی تھی, میں نے کہا ایک ماں کی ممتا کبھی گوارا نہیں کرتی کہ اس کا بچہ اس کے ہاتھ سے مارا جائے, لیکن مارا جا رہا ہے, اس پر کون غور کرے گا؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بچیوں کو بھی عزت دیں, عورتوں کو بھی عزت دیں, کنواریوں کو بھی عزت دے, بیاہیوں کو بھی عزت دے. ہمارے پیغمبر نے پہلا نکاح بیوہ سے کر کے دنیا کو پیغام دیا ہے کہ بیوہ ہمارے یہاں راڑ اور ڈائن اور منحوس نہیں ہے, بیوہ ہمارے یہاں قابل احترام. میٹنگ ختم ہو گئی تو ان لوگوں نے کہا کہ مولانا صاحب آپ نے جو قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائی اور جو اپنے پیغمبر کے حالات سنائے, کیا اس کو ہندی مراٹھی میں لکھ کر عام نہیں کر سکتے؟ کر سکتے. رونا اسی بات کا ہے, دنیا پیاسی ہے, پانی ہمارے پاس ہے, ہمیں پانی پلانے کی فرصت نہیں ہے. سماجی نظام عورتوں کے تعلق سے, بچیوں کے تعلق سے, پیٹ کے اندر پلنے والے بچوں اور بچیوں کے تعلق سے اسلام نے اس کے بھی مسائل بتلائے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مسائل کو سیکھیں, سمجھیں اور پیاسی انسانیت کو سمجھانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ہم کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک آدھ اہم اعلانات ہیں.